Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Rahman Suresi ve tefekkür. Rahman Suresinin başı Er-Rahman diye başlıyor. Kadı Beyzabi şöyle bir tefsirine buyuruyor böylece. Bu surede Rabbim bizlere nimetinden bahsediyor. Hem dünyevi hem uhrevi. Bunun için bu sure-i şerife Er-Rahman diye başlamış yıl başında. Bu sure geldiği zaman Aleyhisselam Hazretleri'ne okudu bu sureyi Eshab-ı Kiram'ına. Orada cinne de varmış. Müslüman cinne de varmış orada böylece. Her febi âle Rabbiküm'e gelince cinne diyor ki ya Rabbi sana hamd ederiz. Yanlamayasın nimetlerini diyorlar böyle. 31 defa geçiyor bu böyle. 31 defa geçiyor. Nimetleri hangi yalanlarsınız diye febiye alayı Rabbiküm'e tükezzivan. Er-Rahman ismi Mevlamız'ın isimlerinden birisi. Esma-i Hüsna deniyor bunlara böyle. Bu Esma-i Hüsna Besmele'de var, Fatiha'da var. Kur'an-ı Kerim'de çok öyle geçiyor Rahman ismi geçiyor. Kur'an-ı Kerim Rahman ismi böyle. Bir de Er-Rahim ismi. Er-Rahman, Er-Rahim. Bunlar çoğu beraber geçiyor bunların böyle. Besmele'de bile geçiyor. Rahman ve Rahim. İkisinin de kökeni merhametten geliyor. Rahmetten geliyor böyle. Arada bir fark var aralarında. Rahman ismi dünyaya bakıyor. Buna deniyor münimi hakiki. Nimeti veren, gerçek anlamı nimetini veren Mevlam böyle. Buna deniyor el-am, umumi genel. Her şeyi kapsıyor bu, kapsıyor böyle. Yani rızık verici anlamında. Bu her şeyi kaplıyor böyle, kapsıyor. Karıncayı da, kuşu da, insanı, balığı da, Nemrut'u da, İbrahim Aleyhisselam'ı da. Yani mümin ki ayırmadan Mevlam rızkı veriyor. Dünyada Mevlam böyle böyle. Rahim ise ahirette müminlere özel o böyle. Ahiret aleminde haşa kafirlere, onlara orada merhamet yok onlara, merhamet vermezler. Ne kadar ağlasalar, sızasalar, şu asallar, bağırıp çarsalar, onlar orada af yok onlara madenler böyle. Allah korusun böyle. İnsan dünyaya bir defa geliyor madenler. Dünyaya bir defa insan geliyor. Yani kaybetti mi artık ebediyeti bitti onun. Her şey bitti böyle böyle. Yani sonsuzlu bir azap cehennemde Allah korusun böyle. Rabbim rızkı veren Mevlam. Er-Rahman bu anlama geliyor. Rızkı veren Mevlam böyle. Şu farkı var bir de, bir ismi Er-Rızak'tır bir ismi böyle. Buna biliyorsunuz, Esma-i Hüsna'dan geliyor bunlara böylece. İnsan bu isme verilemez. Mesela Rahman denemez bir insana böyle. Ne demek gerekiyor? Bunun başına bir de abd kelimesi gerekiyor. Mekruh oluyor yani bunlara böyle. Mesela Allah ismi denmez aşağı insana. Ne deniyor? Abdullah. Allah'ın kulu. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdüşekir, Abdülhalim, Abdurrezak mutlaka eğer bir isim Esma-i Hüsna'dan sağlı ismi ise isim tek takılamaz. Mesela Kadir denmez. Abdülkadir olması gerekiyor. Mevlam, nimeti gerçek veren Mevlam. Efendim işte babası annesi de veriyor. Çocuğun karın doyuruyor. Ama nimetin kökünü nerede? Kökünü nerede? Nimetin kökünü nerede? Ya. Nimetin kökünü gökte. Gökte nimetin kökünü böyle. Güneş olmasın, hayat bitti dünyada. Olmasa böyle. Güneşi kim yarattı? Ya. Toprağı kim yarattı böyle? Ya. Suyu kim yarattı? Havayı kim yarattı? Böyle böyle. Onun için yani nimetin kökünü Mevlam bunları yaratıyor. Kur topraktan böyle fışkırtıyor nimetleri böyle. İki ayrı nimetler, biri bitkisel nimetler, biri hayvansal nimetler. Ama kökünün bitki yine bunların böyle. Çünkü hayvan da otlu otluyor, süt verilmesine bir şey veriyor. Yani nimetin kökeni bitkisel, bitkinin kökeni toprak olmuş oluyor böyle. Şimdi Mevlam bundan sonra şöyle buyuruyor bizlere. Allemel Kur'ane. Alleme, Allah bildirici, bildirdi. Neyi el Kur'an, Kur'an'a bildirdi bakın. Bu sürede pek çok nimetler geçtiği halde en başta ne geliyor? Kur'an nimeti geliyor. Kur'an nimeti. Bak, en büyük nimet Kur'an böyle. Bir insan ehli Kur'an olursa dünyasında mamur, artık mamur muhteremler böyle. Ehli Kur'an, Kur'an-ı Kerim okur, bilir, hatta hafız olabilir. Ama yaşamasa ehli Kur'an olmuyor gene orada. Ehli Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i yaşanması gerekiyor Kur'an-ı Kerim'i böyle. Amel. Uygulamak gerekiyor Kur'an-ı Kerim'i böyle. Haramdan kaçacak, helalına koşacak, ibadetine vaktini yapacak bunları. Tekbir olacak, zahit olacak. Eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'i yaşarsa o kişidir ehli Kur'an'dır. Ehli Kur'an ehlullah'tır. Allah dostur bunlara böyle. Hatta bir ehli Kur'an öldüğü zaman mezara girince Mevlam buyuracak mezara. Ya kabir, okulumu yeme. Çürütme onu yani böyle. Tukur onu böyle. Diye ki toprak, ya Rabbi nasıl ben bunu yerim ki? Bu ehli Kur'an bu. Ehli Kur'an bu da böyle. Kur'an ehli olmak, yani Kur'an'ı yaşamak, farzları bilmek, haram bilmek gerekiyor. Bir kimse ne kadar Kur'an-ı Kerim okusa da, yani ezber de okusa bile, ama yaşamıyorsa, Allah korusun, ehli Kur'an değil muhtemelen. Hatta hadise geliyor, beş şey beş şeyde gariptir. Bir de Kur'an böyle. Okurmayan ve yaşarmayan yerde Kur'an-ı Kerim böyle. Durur, rafta bile durur Kur'an-ı Kerim, ama okunmuyor, yaşanmıyorsa, o Kur'an orada gariptir muhtemelen böyle. Demek ki en büyük nimet, Kur'an-ı Kerim'e sahip olmak muhtemelen. Öğrenmek. Sonra ne geliyor? Öğretmek. Şu anda şey geliyor. Sizin hayırlarınız Kur'an-ı Kerim'i okuyan, okutan. Önce kendi öğrenecek. Ondan sonra ne yapacak? Öğreten başkanı muhtemelen. Ve alemini Kur'an belki ne yapacak böyle. Neye benzer bu? Akar suya benzer mi? Akarsuya benzer böyle. Kendi yerden çıkacak. Ama o sudan faydalanması gerekiyor bu sudanla böyle. Akarsu gibi olacak insan böyle. Boğulacak insan böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'daki emirleri de ama öğretmek gerekiyor bunlara böyle. Mesela bir kızın, hanımın baş açtı mı Kur'an ehli olmuyor muhtemelen böyle. Ne kadar hacı hoca da olsa, ne kadar hocanam da olsa, ne olsa olsa böylece, eğer başını açıyorsa ehli Kur'an değil. Kur'an yaşamıyor böyle. Mesela günümüzde faize bir şey var. Adı kredi oldu böyle. Faiz faizdir. Kur'an-ı Kerim'de hemen bir sayfa geçiyor. Bu faiz ilgili oraya böylece. Hem de en şiddetli, dehşetli tehditler, azaplar onlar melan buluyor böyle. Allah ile Peygamber savaş halinde böyle. Savaşçı olanlar kredi alanlar muhtemelen böyle. Bu kişi Kur'an ehli değil muhtemelen böyle. Efendim işte evi alacağım işte kral olmaz alamam böyle. Hadise geliyor. Eğer evde bir tek taş olsa haramdan öyle huzur olmaz muhtemelen böyle. Bir taş bir tuğla olsa evde böyle haramdan muhtemelen böyle. O iş ne gerekiyor burada? Gelen insan bir sıkıntı kalacak dünyada diye geçici. Geçici böyle. Ebedi alem var. Ölüm var, kefen var muhtemelen. O kabirde su var ve kabirde ve hele mahşer. Mahşer böyle. Halakal insane allemehül beyan. Halakal insane aldı. İnsanı Allah yarattı. Yaradan Mevlamız muhteremler. Ne yazık ki bu insanlar unutu yaratanı da yani kendi yerine koyuyor. Kendi kendine böyle. Bir rejim ortaya koyuyor. İdeoloji koyuyor. Bir görüş ortaya koyuyor. İnsan kendini taptırmaya çalışıyor. Alkışlansın istiyor. Böyle. Halbuki insan ne değil mi? Derler. Mesela kedi. Kedi olmaya kedi mi istedi? Yaratılışta. Bir yılan, kedi mi yılan olmaktı böyle. Yani insan olarak bizler, ama bu bizim isteğimize bağlı değil ki insan olmak. Allah bir yaratmış bize böyle. En şerefli varlık insan. Ve her şey insan yaratılmış, her şey yaratılmış böyle. İnsan Allah yaratılmış, yaratıcı alıyor. Şimdi mesela biz de insan olarak şu bedene karışamıyoruz. Bak böyle. Bedene de karışamıyoruz böyle. Bir yerimiz ağrıyor. Hastaneye gidiyoruz. Doktora gidiyoruz böyle. Benim şuram ağrıyor. Bunun sancım var. Şuyum buyum var böyle şey. Yani insan denen varlık bizler ne diyor buna? Aciz-i mutlak bak buna. Aciz-i mutlak böyle. Tam aciziz böyle böyle. Aciz böyle. İştahımız kapanır, bir şey yemek muhteremler. İştahım açılır, fazla kaçırırız, kilo alırız. İnsan denen varlığı bu kadar muhteremler. Böyle, böyle. Şu bedene yaratan, ki Mevlam biri, ellezî halekake, fesevvâke, feadelek. Bak, o Allah ki seni yarattı, fesevvâke, tesbih düzenledi. Yani iç, dış organları düzeni var. Akciğerin yapısı, karaciğerin yapısı, böbrek yapısı, kalbin yapısı, dış organlar. Şu gözsüz böyle, kirpik varsa böyle, kirpik olmasa ne olur böyle? Toz kaçırır gözlere muhtemelen böyle. Her canlının hayvan insan olsun böyle, kirpikler tek sıradır. Hepimizden böyle. Yalnız tek devenin kirpik çift sıra. Deve bakma. Devenin böyle. Tek devenin böyle. Neden? Çöl hayvanı olduğu için çöl fırtınası olur. Muazzam ince kumlar toz dumanı katar böylece. Ne oluyor? Deven çift olduğu için kirpikleri tutuyor onları. Bak, bak, bak. Yani her varlık yaşam koşuna göre yaratıyor Mevlam. Böyle. Yani balığın yaşantısı başka. Bak devenin başka değil mi? Devenin ayakları uzun, tabanı düz muhtemelen böyle. Deve ne yapıyor? Deve ağaçlığa dayanıyor. Suzluğa bir az dayanıyor. Susuz. Çölde dayanıyor. Böyle. Hörgücü var. Yağdır bu. Onu eritiyor. Böyle. O gün aldım onları böyle. Böyle. İşte bizi yaratan Mevlam aldı mesela. Mesela bir kaşlar. Gözlerine teller duyuyor. Böyle, böyle ya. Sonra şu parmaklar. Eklemler bak böyle. Oynuyor tarafından böyle böyle. Deri gevşek ama böyle. Çok gergin olsun böyle. Gene bükülmez ama böyle var. Böyle. Hatta parmak uçturuyor herkesin başka. Böyle böyle. Bunu kim yarattığını muhtemelen böyle. Hele dişler mesela. Bu dişler böyle böyle. Bir diş tabibi fakültede okuyor. O kadar deneyim yapıyor. Tecrübe sahibi oluyor. Ama yine de gidiyor değil mi? İşte buram vuruyor, buram vuruyor. Tam böyle ya. Rabbim dişleri yarattı. 32 tane diş oluyor. Tam normal var. İnsanlar böyle böyle. Öndeki kesici başka, yandaki başka, özlü diş başka. Hepsini görüyor başka böyle. Karşılıklı alt üstünden böyle, böyle böyle. Yani dişler yaratılırken haşa insan başboşsa ne olur? Biri uzun olur, biri kısa olur, biri yan çıkar, biri geridir çıkar. Mesela o da mal insan böyle yani. Yani bir diş böyle. Yani bir haşa yaradan olmasa, başboş olsa, başboşsa böyle. Mevlam mutlak rububiyet, rububiyet böyle. Egemeni hakimiyet böyle böyle. Her zerremiz Allah'ın takdirinde. Her zerremiz böyle. Hücrelerim bunlar böyle böyle. Halkı insane, insan Allah yaradı. Biz Allah yaradı böyle. Ne gerekiyor? Yaradana kul olmak, yaradana. Kulları değil muhtemelen. Ne yapıyor insanlar? Kendi gibi kula kul oluyor. Onun peşine gidiyor muhtemelen. Allah yolunda değil ki o kişi böyle. Sapın biri bunlar bu şekilde böyle. Allemehül beyan. Bakın. Allah'ın insana verdiği nimetin bir bu ne bu ne? Allemehül beyan. Allah kuluna beyan ilmini verdi. Beyan, açıklama, konuşma. Dini muhtemelen. İnsan düşünceyi anlatabiliyor karşılıklı böyle. İsteğini, korktuğunu, sevdiğini anlatabiliyor bunlara böylece. Hayvanlar konuşuyorlar. Ama çok az bir fısıldı, ses tonu değişiyor tabii böyle. Mesela tavuk yumurtlayınca başka bağırır. Gıda gıda gıda o bağırır böyle. Korktuğu zaman da başka bağırır. Mesela yine bir tavuk pirinçleri var, bir yem bulur, onları çağırır, başka bağırır böyle. Yani az bir ses telaffuz değişir, az bir şey anlatabiliyor böyle. Yani bir kedi, abrimi köpek, bir inek yavrusuna oturup konuşamaz böyle. Konuşmaz böyle böyle. İnsan masum böyle. İnsan bu konuşma ile bir de ikrar sonra geliyor, Mevlam buyuruyor. Rabbim sana kalemle öğrettiği şey böyle. Kalem mi kullanmaz? Kalemle kalem böylece öncekine ilminden faydalanma, yararlanma. Kalem muhtemelen böyle. Yaz böyle. Hayvan ne yapıyor değil mi? Hayvan ne yapıyor? Ancak kendi içgüdüsüyle hareket ediyor böyle. Mesela bir güvercin, bir tavşan, bir kartal böyle. Bundan 100 bin yıl önce neyse aynı gene. Yani bundan 100 bin yıl önce güvercin nasıl ses çıkarıyorsa, nasıl yuva yapıyorsa, nasıl yürüyorsa aynı. Yok onun terakki. Yok onun tikamını tamam böyle. İnsan ne yapıyor? İnsan da bu beyanla bak. Açıklamak da böyle böyle. Karşı insan fikrini anlıyor. Görüş anlıyor. Kişi ondan faydalanıyor. Bir de ne oluyor? Kalın yazı ile önceki eseri insan okuyor böyle. Ondan faydalanıyor insan böyle. Birikim artıyor. İnsan kendine ilave ediyor bir şey. Devamlı gelişme olur. Böyle oluyor böyle. Allem böyle, beyan böyle. His anlatabilmek işte gibi böyle. Eşşemsü vel kameru bi husban. Şimdi tefekkür, burada biraz duracağım arkadaşlar böyle. Eşemsi güneş. Vele kameru ay. Bir husbanın hesap ile bunların hareketleri. Hesap ile. Başboğ değil böyle. Yani ay ve güneşin hareketleri, yörüngeleri, dönüşleri bunların hareketleri. Allah yaratık bunları bir hassas bir hesap ile. Böyle. Yani bir milim şaşmadan böyle. Ne zamandan ne mekanından böyle. Yörüngesinden bir ünlüm şaşamaz. Doğuşu batışı bir insan sıçramaz bunların böylece. Şimdi gerçekte dünya dönüşü hesabı ile yaratılıştan, yıldızlar, galaksiler hepsi bunlar bu. Bütün evren böyle. Bunun gibi. Burada Mülayim Bezi yalnız güneş ayı veriyor bu tane böyle bak. İkisini böyle. Güneş, ay hesabı ile. İkisini. Neden? Bize bunlar lazım muhtemelen böyle. Ay neden lazım? İbadeti aya bağlı. Oruç ne zaman oruç? Ramazan gelecek. Ne zaman haç mevsimi gelecek? Ne zaman Şaban ayı olacak? Ne zaman şu gece olacak? Ne zaman bayram olacak? Ne zaman kurban olacak? Neye bunlara bağlı? Ayın hareketine bağlı muhtemelen böyle. Bak bak. Güneş nedir? O da beş vakit namazın vakitlerine ilgili. Güneşle ilgili baktım ben. Beş vakit namaz vakitleri de güneşle ilgili. Mesela ne zaman başlıyoruz sabah namazı? İmsak vakti vardır. İmsak vakti vardır. Gecenin son altıda birine seher vakti gibi böyle. Bu seher vakti çıkar, takvim imsak yazar böyle. İmsak yazar böylece. O vakitte sabah vakti başlıyor. İmsak. Peki nasıl bu belli oluyor? Güneşle mi ilgili bu? Güneşle ilgili bu hatırlar böyle ya. Şimdi güneş 19 derecedeyken ufukta, yani bulunduğu yerin altında iken ne yapıyor? Bulunduğu o ülkeye, çevreye, bölgeye ışık veremiyor güneş. Ya, yukarı aksıyor böyle, yukarı böyle. Havadaki oksijen gazı ne yapıyor? Ondan parlıyor muhtemelen. Bir beyazlık oluyor böyle. Beyazlık oluyor. Demek ufukta, doğu ufkunda, önce dikey bir ışık çıkar. Direk gibi böylece. Bu yalan, adı bu yalancı kazip. Yani kazip fecir deniyor buna böylece. Kaybolur yine karanlık basar. Onun ardından 2 derece sonra yatay böyle. İp gibi böyle bir beyazı çıkar böyle. O beyazlık devamlı genişler. Kaybolmaz bu şey böyle. Beyaz çıkınca saman vakti başlar. Yatsın vakti biter. Bitan vakti biter. yemek geçirir, imsak yemek zamanı geçer, teheccüd namazı geçer, o biraz muhtemelen böyle. Bak böyle. Ondan sonra ne var? Sabah namazının vakti başlar muhtemelen. Ne zaman kadar? Güneş üst kenarı doğudan görünceye kadar. Yani doğu ufkunda düz önümüzde böyle. Dağ tepe yoksa, ev bile yoksa önümüzde böylece. Eğer doğu ufku dümdüz ise, doğu ufkunda güneşin üst kenarı gözle görülecek, çıplak gözle görülecek zamanlar saman vakti çıkar muhtemelen. Kişi uyandı mesela batık ki güneş doğuyor, doğmak üzere artık namazdan kaçırdı muhtemelen böyle. Tabi sonra kaza etmesi kılması gerekiyor ama kazaya kalmadı. Ede olmuyor böyle bu. Biraz açalım bu konu inşallah böyle. Yaşadığımız dünya muhteremler. Yani güvenli bir yer değil. Dünyadan böyle. Yani sevimli bir yer değil böyle. Bağlanacak bir yer değil dünya. Boşlukta dönüyor. Boşlukta dönüyor böyle. Dünyada yedi tabaka. Bela biliyor. Ve bil erdi mislehün. Rabbim gökte yedi tabaka yarattı. Allah yeri de dünyada Rabbim yarattı. Yedi tabaka. Üst tabakası nedir? Adı yer kabuğu deniyor bugün günümüzde. Yer kabuğu. Onun altına var. Erimiş madenler muhtemelen. Yer kabuğu. 35 bin metre muhtemelen. Bu kadar böyle. 35 kilometre böyle. Yer kabuğun kalınlığı yani böyle. Karada. O kadar da az tabası böyle. 35 bin metre kalınlığı böyle. Yer kabuğu böyle. Ne var bunun altında? Erimiş madenler. Aşağı inişe ısı artıyor muhtemelen. Erimiş madenler. 7 tane 6 tabakada altımız var bunlar. Ne yapıyor bunlar? Erimiş madenler. Tabii ısınınca genişliyor gaz muhtemelen. Genişliyor. Yer kabuğunu zorluyor. Sarsıyor yer kabuğunu böyle böyle. Rabbim ne yapmış? Dağlara merler. Benim vecbar ev tağda böyle buraya. Dağlar bir baskı yapıyor. Kazı şimdi böyle. Baskı yapıyor böyle. Yani nereye, ne şekilde dağ lazım? Mesela Ağrı Dağı büyüktür, tepeler vardır, en büyük Himalaya Dağı'dır. Bunlar bu şekilde. Yani dünyanın neresinden daha bir baskı yapması lazımsa, o Rabbim dağ yaratmış, ona büyük bir baskı yapmalar böyle. Yani dağ olmasın, o aşağıdan gelen, metal gazdan gelen, genişlemeden, zorlamadan gelen böyle, yakın çatılır bu da böyle. Patılır böyle şey. Peki yer kabuğu düzgün bir şey mi yer kabuğu? Yok. Dağlar değil mi? Mesela dağlarda mağaralara var, şunlar bunlar var bu şekilde böyle. Yer kabuğun yer kabuğu böyle. İşte fay hatları var, şunlar var, bunlar var, çatlaklar var, oyuklar var. Karma karşı bunlar bu şekilde böyle. Karma karşı böyle. Yanar dağlar var üzerinde böyle. Yanar dağlar muhtemelen. Ne bunlar? Füzeler böyle. Manevi füze bunlar böyle. Ceza iş bunlar muhtemelen böyle. Mesela Pompeyalka vardı. İtalya'da oradaki Roma döneminde bu oluyor. Milattan önce olan bir olay bu. Roma halkı orada Roma halkının böyle eğlence yeri demişler buna böyle. Yani fuhuş yuvası ben muhtemelen böyle. Açça bir pislik falan bir yere böyle böyle. Roma orada bunlar bir deprem verdi muhtemelen. Pompei şehri, Pompei şehri böyle. Milano'ya yakın, 25 kilometre Milano'ya. Pompei şehri aşırı pislik muhtemelen böyle. Fuhuş böyle. Açıkça böyle. Çılçıma kadar erkek böylece. Rabbim deprem verdi muhtemelen böyle. Büyük deprem verdi böyle. Çok yıkıntılar oldu. Şehir oluyor böylece. Akıllar malları muhtemelen. Ne bu? Efendim fay hattan alıyor bunlar. Allah aşkına fay hattı başıboş muhtemelen. Allah korusun muhtemelen ya. Yani bir zerre başıboş, bir zerre başıboş muhtemelen ya. Karıncanın gözde hücre başı boş mu muhtemelen be ya? Bulutlar başı boş mu? Ya başı boş mu? Evet su buharlanıyor çıkıyor ama bu kuralı koyan kim? Bir çevrim kanunu var. Çevrim yolu mu be ya böyle? Su ısınacak denizler. Isınacak, ne ısınacak bunlar? Enerji lazım bunlara. Bak güneş bu tabi ya. Güneş bu tabi. Isınacak. Buharlaşıp çıkarak da bunlara böylece. Susun, bu havada hafif buhar. Niye kaybolmadı uzayda? Ama soğuk tabaka geliyorlar. Oraya buhar yoğunlaşıyor, yukarı çıkamıyor. Aşağı inmiyor böyle. Yer çekiminde aşıyor, çıkamıyor. Depo da orada böyle. Rabbim dinleyince ne yapayım bunlara böyle abim? Bir fırtına abim, rüzgar abim böyle. Bunları böyle topluyor, sıkıştırıyor. Kim böyle buraya? Minel-i Musa'yı mahsede cihaca. Minel-i Musa'yı sıkılmış buldu abim. Sıkışacak bunlar böyle, yoğunlaşacak bunlar böyle. Maense bol bol yağmurlar böyle gelmesi böyle. Gelmesi. Yani yağmurun yağması Allah'ın takdiriyle. Nereye yağmur yağacak? Yağmur tanelerin de nitelikleri, ağırlıkları, sayısı. Kadir yazdı bunu muhtemelen. Meleklerin görevi bu. Mikarizmanın başlarında muhtemelen. Nereye yağmur yağacak? Bulut geçer. Bazı kurak olur. İnsana bakar bulut tanıdı. Hem de ağır bulut. Aşağıdan geçiyor. Sevinç yağmur böyle. Ama yağmaz muhtemelen. Geçte getirir böyle. Neye? O bulutta eksi elektriği yüklüdür o bulut muhtemelen. Başlı böyle böyle. Yerde eksi itiyorlar birbirlerine muhtemelen böyle. Artı bulut olacak ki çekse birbirlerine muhtemelen. İşte bunlara böyle şey. Şimdi depremde bunun gibi muhtemelen depremde böyle böyle. Yani haşa fayatı boşu bu değil muhtemelen böyle. Bu gökte idare ediyor bu şey böyle. Allah Teala dilediği yerine böyle. İşte o Pompei halkın benim deprem onlara muhtemelen böyle. Ama akıllanmadılar muhtemelen böyle. Akıllanmadılar. 16 yıl sonra Vezir Bina Dağı'na başladı fışkırmaya. Kül atmaya böyle. Lavları atmaya böylece. 8 metre alta kalmadı hem de. Yalnızca kaldı böylece. Taş olmuş da gitsinler. Hala bugün görünüyor mesela böyle. Kazı çıkardılar metrene bu şekilde böylece. Şimdi günümüzde çağırıyorlar bazı. Çıkarıyorlar böyle. Yeraltı şehirleri diye böyle böyle. Yeraltı. Neye yeraltı onlar? Battı mı onlar? Helak oldular. Allah'ın gazı mı orada onlar? Onlar böyle ya. Ya. Şehir, bütün şehir batar mı böyle? Bir ev bile batmaz durduğu yerden böyle. Batmaz böyle. Ya. Koca şehir batıyor. Şehir. Böyle. Nasıl batıyor? Lut ailesinin gölü mesela. Lut gölü var böyle ya. 7 kasaba. 7 şehir. Battı mı onlar böyle ya? Baş şehirle Sedon'du başı. 5 baş şehirle Sedon. 7 kasaba. Oluyor mu battı onlar böyle böyle şey. Dünya dönüyor muhtemelen. Bak bu dünya dönüyor muhtemelen işte böyle değil mi? Güvenli değil değil mi böyle? Yani yer kabuğunda yaşıyoruz. Ama yer kabuğu da altı erimiş madenler böyle. Islan dolayı genişlemek istiyor böyle. Yer kabuğunu zorluyor muhtemelen böyle. Yer kabuğu da güvenli değil böyle. Paramparça böyle. Oyuklar, mıyuklar, fayatlar, şunlar bunlar bu şekilde böylece. Ok bir tane denizler. Dünya dönüyor muhtemelenler. Kendi ekseninde böyle böyle. 24 saatte bir defa dönüyor muhtemelen böyle. Dönüyor böyle. 1600 küsur kilometre hızla dönüyor. Dünya muhtemelen böyle dönüyor. Kendi ekseninde bir de ne yapıyor dünya? Güneşin uydusu. Olduğu için güneş etrafına dönüyor. Böyle. Hem kendi etrafına dönüyor hem de etrafına dönüyor muhtemelen böyle. Etrafına dönüyor. Orada ne oluyor? Bir güneş yıl dönüyor buna böyle. Güneş yıl. Bir defa döndüğüm oradan böyle. Güneş yılı böyle. Güneş sahibi o dönüyor ama. O da galaksinin merkezine tam dönüyor. Baktığımda. O da tam dönüyor bu şekilde. Şimdi namaz vakitleri güneşle ilgili. Hoş Mevlam buyuruyor. Güneş hareketleri hesap ile. Bir husbanin. Eşrem ve kamer bir husbani melamı böyle. Yani güneş hareketleri hesap ile atar böyle. Güneşin doğuşu mesela öğle vaktinde güneş tam tepede oluyor. Dik oluyor böyle. Tam dik oluyor böylece. Önce doğdum tabii güneş doğuyor böyle. Yükseliyor böylece. Gölge batılır böyle. Tam tepe noktasına gelir. Tam tepe noktasına gelir. Az bir duruyor böyle. Yani bir kaç saniye kadar duruyor böyle. Ben yaptım bu deneyimi. Diktim bir şey böyle ben. Yap deneyim böyle. Ondan sonra birden batıya kayıyor günü muhtemelen. Bana diyor zeval vakti. Zeval. Güneş kaydı, batıya kaydı muhtemelen. O zaman öyle vakti giriyor muhtemelen böyle böyle. Öyle vakti girişi bu. Çıkışı. Şimdi tam zeval vaktinde şu bir ağır bir direk dikilsin böyle. Düz on böyle. Diye şakıl olacak bu şekilde. Tam zeval vaktinde tepedeyken orada bir gölge olur böyle. Kısa olur bir gölge böyle. Bu da bizim burada olur böyle. Mesela Mekke aldığı bir gölge. Ekol hiç olmadı Mekke. Sıfır orada var bu gölge. Bu ne feyiz zeval diyorum bu gölge. Bu gölge dışında bir de bu dikilen bu sopanın mesela bir diren mesela boyu birleşti mi öyle vakti çıkıyor muhtemelen böyle böyle. Ölçülü böyle. Bu durum böyle. Feyiz zeval diyelim ki 10 santim. Bu da 1 metre. Yüzü 10 santim gölge genişledi mi öyle vakti çıkıyor. İkini giriyor muhtemelen böyle böyle. Ay muhtemelen ay kamer ay böyle. O da neydi böyle? Ramazan ona göre. Ama ona göre. Şimdi hep Ramazan mesela güneş takvimine göre olsa ne olur? Haksızlık olur. Adalet olmaz. Kuzey Yarımküre'de hep mesela yazın olsun. Güney hep kış olur böyle. Şimdi Güney Yarımküre yanıyor ateşten muhtemelen. Ormanda yanıyor. Sıcaktan orada muhtemelen. Güney Yarımküre'de. Isı fazla olur böyle. Bunun için ne yapıyor? Senin her gün Ramazan geliyor. 10 gün evvel geliyor kamer ayı. 10 gün evvel böyle. Bu da nasıl oluyor böylece? Dünya ayın dünyada dönüşü vardır. 28 günde şey gençler ayın son günü vardır. Buna muhak denen muhak. Bu ne oluyor bak Müslümanlar? Ne oluyor be böyle? Güneş, ay, dünya bir ay geliyorlar. Size bir defa, ayda bir defa, kamerada böyle. Gel böyle. Ayda bir defa, her ay sonunda dünya, ay, güneş aynı düzeme giriyorlar böyle. Gel böyle. O zaman ne oluyor? Şimdi ayın bize bakan yüzü karanlık oluyor. Derler. Arkada kaldı, ona güneş vuramıyor. Derler. Şimdi ayın son gecesi ay görülmez. Böyle. Görülmez. Sonra ne olur? Muhak dönüyor bunda. O muhaktan, o karanlıktan çıkarak ay böyle ince oluyor böyle. Hatta adek ucunu kadayım bak. Hatta adekel ucunu kadayım bak. Ay ne oluyor? Ucunu kadayım. Ucu nedir? Hurmanın dalı ince böyle. Hurmalar da özüm dal şey gibidir. Salkım gibi hurmalar muhtemelen böyle. Yani hurma ağaçta dut, elma gibi olmaz dallarında. Kendisi olmaz muhtemelen böyle. Gövdesinde bir tek salkım var. Tek bir salkım. Gövdesinde muhtemelen böyle. Tek bir salkım var gövdesinde. Oradan kesilir, aşağı salkılır böyle böyle. Bu hurmanın da salkımındaki çöpü, sapı yani böyle, uzun böyle. Bu ne olur? Kuruyunca eğrilir. Ucunu kadim, eski hurma sapı ama böyle böyle. İlk ay böyle, hilal denen ilk ay böyle, ince gelir. Böyle, gelir böyle. Tam güne batışında, o zaman gelir böyle. Bunlar doğal takvim bunlar muhtemelen aslında bunlar böyle. Doğal takvimler böylece. Ve şemsi müstekarın leha. Ve şemsi güneş. Tecri. Akıp gidiyor, dönüyor böyle. Le müstekarın leha bak. Limüstakar'ın kendi yörüngesinde. Güneş dönüyor ve döndüğü durmuyor böyle. Hareket ediyor böyle. Nerede? Limüstakar'ın liha. Kendi istikrar yörüngesinde. Nerede dönüyor güneş muhteremler? Samanyolu Galaksisi'nin Mekke etrafında. Işık yolu 30 bin ışık olan böyle. Yarı çapı 30 bin ışık yolu muhtemelen. Bir ışık yolu bir ışık yolu 9,5 trilyon kilometre. Bir ışık yolu muhtemelen böyle. 30 bin ışık yolu yarı çapında güneş ne yapıyor? Dönüyor. Dönerken de güneş ne yapıyor? Uydularla beraber an böyle. Uyduları hep beraber böyle dönüyor muhtemelen. Yani bizler şu dünyada yaşanan dünya aynada dönmüyoruz hemen böyle. Her an değişiyor, uzak yerimiz değişiyor hemen böyle. Kimin şu an neredeyiz? Yarın neredeyiz? Güneş böyle hızla dönüyor böyle. 225 milyon yılda bir tamamlı turunu. 225 milyon yılında tamamlı turunu hemen böyle. Peki dönecek bunlar muhteremlerim böyle? Yani Allah'ın kudreti muhteremler, aziz meyler cihamız var. Yani akıl ermiyor onlara muhteremler. Biz de güneşe bakamıyoruz bile yerden. Yazın. Gözümüz kör olur, kapılır mı sana böyle böyle? İnsan güneşe çok baksın böyle, gözü kararır, düşer insan, ölür bırak insan. Ölmez yani, düşer insan böyle. Yani gözün nuru gider muhterem böyle. Kuvvet ışığı dayanamaz böyle böyle böyle. Sahabeden biri geldi peygamberimize, yalvardı. Ya Resulallah, dua et de ben melek göreyim ben. Ama meleği aslı şekilde göreyim meleği. Göreyim meleği. Bu peygamberimiz, sen dayanamazsın buna. Yani gözlerine zarar gelir. Nur çünkü oluyor böyle. Sen güneşe bile bakamıyorsun, onu göremezsin. Ya Resulallah, gözlerim gitsin. Yani hiç görmeyeyim dünyayı. Bir melek göreyim. Çok peygamber yalvarınca. Tabii her zaman orada melek olarak peygamber yalvar. Mescitte. Yani bir meleğe buyurdu ki, ya şuna bir göster bakalım nurunu böyle. Melek bir nur, nurunu kendini gösteriyor muhtemelenler. İlk gözü görmedi bir daha muhtemelenler. Yani insan gözü dayanıyor bunlara böyle. Ya bu güneşi yaratan muhtemelen, yaratan böyle. Direksiz duran. Ya, çekim gücü var. O gücü kim koydu ama? Çekim kanunu kim koydu böyle? Böyle bir matematik hesabı var. Matematik hesabı böyle. Dünya günü arasında mesafe var. 150 milyon kilometre bak böyle. Arda matematik. Güneş dayak olsa ne olur? Dünya yanar. Sular bu olur. Uçar gider. Yani. Tek bir okul kapı. Canlı kalmak tarihinde. Uzak olsa ne olur? Daha uzak olsa denize dolar. Hayat gelmek tarihinde böyle böyle. Yani yaratan Mevlam, o güneşi yaratan tarihinde. Rab eminlere bunlara. Oturuyor bunlara böylece. Peki bu devam edecek bu, bu dölbeleri Mevlam buyuruyor. Vesahirin ve kamer. Vesahire şemse vel kamer. Bak. Vesahar, müsahar. Ay, güneş, bütün evren Allah'ın emrinde musahar. Ne musahar? Tam Allah'ın kes iradesine bağlı. Rabb-i Rabb'ında. Böyle. Bunlar böyle. Külün yecri, her biri bunların akar. Döner, her biri böyle. Galaksiler, yıldızlar, hepsi bunların böyle. Li ecelin müsemma. Ecelin müsemmaya kadar mı? Devamı değil muhtemelen. Ecel-i Müslüman'a kadar böyle ya. Allah'ın takdir ettiği bir zaman, ecel vakit demektir ben. Yani eceli gelmiş, vakti gelmiş, vakit anlamaya geliyor böyle. Müslüman isimlenmiştir, vakitlenmiş isim böyle. O anlamı geliyor böyle. Demek ki dünyanın dönüşü de, ayın dönüşü de, güneş dönüşü, yıldızların dönüşü hep normalde. Ne kadar? Ecel-i Müslüman'a kadar. Şimdi dünya dönüyor, kendi günün etrafında. Güneş dönüyor, galaksi merkezine dönüyor. Galaksi dönüyor muhtemelen böyle. Bütün galaksiler bunlara böyle. Her biri şu evrende muazzam bir dönüm bir hareketi bunlar böyle. Bunlara bir devran dönüyor burada. Devirleri var. Sayısı var bunların böylece. Bunu bir Allah-u Teala bilir muhtemelen böyle. Yani bu devran tamamlandığı mı ne olacak? Arkası kalmaktan böyle. Bunun için peygamber de bilemiyor kıymetten vakti muhtemelen böyle. Bilemiyor bunların böyle şey. Bismillahirrahmanirrahim. Yani dünyanın sonu bir parça bezi muhtemelen der. Yani. İnsan doğduğu zaman bir parça beze sarılıyor. Adı kundak diyorlar bunu demişler. Kundak. Ürünce ne oluyor? Yine bir parça beze sarılıyor. Adı oluyor kefen. İsim değişiyor. Bez değişmiyor muhtemelen. Arada geçen zaman ne oluyor? Koş koşuştur, koş koşuştur, yığıştır, tartış, kavga, savaş, şunlar bunlar. Sıfıra sıfır muhtemelenler. Kişi ne yapayım böyle? Yani dünya çapında ünlü olsun böyle. Ülkeleri fetheden kişi olsun böylece. Ne olsun onlar böyle? O da bir beyaz bir kefene sarılıyor. Yer altına yatıyorlar, hepsi yatıyorlar böyle böyle. Yani dünya yalan, gerçekten yalan muhtemelen böyle. Yani bunu gözümüz görüyor ama nefs amare dizgin değil mi nefsem benim ya? Nefis dünya çekiyor bize muhtemelen böyle böyle. Bize Mevlam buyuruyor. Ellezine yazık günahı kıyamı. Ellezine şu Allah'ın ullalbis olan kulları. Ul-Elbab yukarıda geçiyor ayet-i kerimede. Yani gerçi akıl sahipleri bak. Uyanık insanlık, uyanık gönüllere böyle. Ne yapınlar? Allah zikrederler. Kıyamen ve kuvveden ve ala cenab-ı üç hal var böyle. Yezkûnallâhe, Allah zikrederler. Allah kul ne kadar derse o kadar imana kuvvetlenir. Kalbin nurlanır, gönlü açılır, gönlü nur gelir gönlüne. İşi rahatta huzur bulur. Böyle. Nice böyle büyük padişahlar, paşalar, diğer adamlar, sultanlar böyle. Yaşadığı yer kocaman saraylar, şatolar yaşıyor böyle. Ama sıkılıyor, bunalıyor, daralıyor muhtemelen böyle. Uyuyamıyor onlar böyle böyle. Ama bir evliyullah devliyor karanlık bir yere kapı. Hatta bir mağaraya kapı evliyullah böyle. Hiç can sıkı muhteremler. Neden? Allah. Allah derken muhteremler nur işlemi, nur böyle. O zevk yaşlar muhterem böyle. Ya. O Allah ismi. Zikam böyle böyle. Yani bize baki kalan Mevla'nın zikri, ibadetler muhterem böyle. Zikir, şimdi namazın tabi vakitleri vardır. Namazın şartları vardır. Abdesti, şunları, bunları şartları vardır. Tabi zaman yapılır böyle. Ama zikrin şartı bir şart mıdır? Böyle. Abdesti abdestsiz. Hatta insan cünüp halde yine Allah zikrede mıdır? Cünüp halinde. Neden? İnsan yıkanması gerekti. Gusül gerekti insana. Yıkanmadı, oldu, öldü anda ne yapacak? Allah zikredecek mıdır? Zikredecek böyle. Yani en tatlı hayatta zikrine bak. Ellezine yezkûr Allah. Allah zikreder ona böyle. Kıyamen ayaktayken de böyle. Yürürken de, dururken de, iş yaparken de ayakta. Yani kafasına bir şey takma, çalışma türemde. İstediği kafasına bir şey taksın böyle kişi böyle. Boşuna kapını yorsun böyle. Allah'ın takdiri olur mu türemde. Başka olmaz böyle. Böyle. Allah'ın takdiri olur böyle. Onun için boşu boşu insan yolu böyle böyle. Ve ku'uden oturduğu yerde de, halde de kişi Allah'ı zikredecek. Devamlı Allah'ın gerçek kulları böyle, oturduğu yerde de böyle. Gerek masa başında, direksiyon başında, işinin başında, isaat halindeyken de böyle oturduğu yerde yani maç seyredilmek de geçilmez zamanın muhtemelinde. Yok şu şuna iki dakika bir top atmış. Ya Allah aşkına bu ne zamanda muhtemelinde ya? Bunu alkışlar, bağırma, çağırmalar, birbirine taş atma, kavga etmeler buna. İki direkt unutmak böyle. Bir tekme buraya böyle, bir top oraya giriyor, kıyamet kopuyor muhtemelen böyle. Gol yerine Allah der mi muhtemelen derse muhtemelen böyle. Alsa muhtemelen böyle. Kul Allah derse, o ki uyansa, yansa muhtemelen böyle. Nasıl uyanır gönül muhteremler? Belli olur mu bu? Olur. Kişinin farkına olmadan dururken işinden Allah demesi gelir. İşinden gelir muhtemelen böyle. Bir vardır ki abi Allah zikredeyim ben boş durmayayım böyle. Allah Allah deyim. Bu başka. Henüz daha kalbe girmişse, girmişse, gönlüne girmişse zikrullah gibi böyle. Ne zaman ki o zikir kalbi iner elinde olmadan rüyasında uykuda bile Allah zikreder muhtemelen böyle. Ölürken hep Allah der ve kelime tevhid. La ilahe illallah. La illallah muhtemelen. Bunu demeye başlar. İşte ne zaman ki zikir kalbe iner, yani kalpten gelir, bir pınar gibi böyle, nur-u ilahi böyle, o zikrullah kalpten gelir, o kadar uyanmıştır muhtemelenler. İşte insan ondan insan muhtemelen böyle. İnsan ondan muhtemelen böyle. Onların huzuru başka, onların itminanları başka, onların mutlulukları başka, onların rüyaları başka, rüyaları muhtemelen, rüyaları başka, rüyaları başka olan böyle. Rüyasında böyle denizi aşar, havada uçar, işlikler görür, dağlara çıkar böyle, Kabe-i'tullah'a gider. Uyanı zamanlar o kadar tatlı rüya görür ki, rahat böyle, sanki sıfır kiloda, gerçek gibi sanki böyle. O kadar tatlı rüyalar yıkanır böyle böyle. Halde görür. Onun tabi namazda namazda muhtemelen böyle. Namazda böyle böyle. Yani maç böyle amiri bakın böyle, Allah'a sürekli üç hal de böyle, üç hal. İnsanlıkta üç halde insan böyle. İnsan ya oturuyor ayakta ya uzanır insan mesela yatar böyle. Yattığı yerde bak. Ve hala cunubi minabili. Cünüp cemin çoğul, cem yan demektir böyle. Yanı yattığı yerden uyuyuncaya kadar ya dinliyor, uzandı ve dinliyor bu şekilde. Kamet takmamış mı? Ne yaptım böyle? Allah Allah Allah, ama yavaş da böyle. Allah Allah Allah Allah Allah Allah, yoktum ben böyle. Yani az olsun ama öz. Hele böyle. Allah Allah Allah derken böyle kalbi orada okum ben böyle. Ve kelime tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. 10 kere tevhid ben böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah ve sellem. İşte insan muhtemelen ölürken de Allah'ı zikreder muhtemelen böyle. Yani zikir indiğin böyle kalbe, uykuda Allah'ı zikrettiği gibi ölürken de Allah'ı zikreder muhtemelen der. Kul kabir girir, Allah'ı zikreder muhtemelen der. Haşa bir günahından dolayı yani cehenneme az girmesi gerekse bile, cehenneme girse bile Allah'ı zikreder muhtemelen. Başlayacak böyle. La ilahe deyince Ali bir geri çıkıyor muhtemelen böyle. E Allah diyeni yakar mı? Yakamaz. Yakamıyor muhtemelen. Yakamıyor böyle. Kaçıyor. Yakıyor muhtemelen böyle. Böyle, böyle. Yakıyor böyle şey. Üç halde de Allah'ı zikretmiyor böyle. Yatıyor uyuyuncaya kadar böyle zikretmiyor böyle. Ve tefekkürüne ve tefekkür düşünme muhtemelen. Tefekkür böyle. Fiyye halk semaati verirdi. Yerin göğün yaradığı düşünmek muhtemelen de. Bu dünya yaratan Mevlam'dan bak. Mesela dünya dönüyor bir etrafında ama ekseni farklı ama 23 derece eğik bu tren böyle. Onun için uzayıp kısılıyor geceler bu tren böyle. Kısılıyor böyle böyle. Ya. Dünyanın dönüşü bu tren böyle. Ayın dönüşü, güneşin dönüşü, galaksiler böyle. Bunlar madde alem bunlar daha böyle. Ya ötesi ruhsal alem var böyle. Alem var böyle. Tefekkür eden kişi bir saatlik hadise gelip buradaki saatte bir anda tefekkür alan adam kudreti yaratan düşünmek böylece bir ibadette eftal dahil ibadetten böyle. Böyle. Hazreti Ömer anladığı bu tefekkürle ibadet buldu. Tefekkür lazım abi. Hazreti Ömer anladığı. Hazreti Ömer böyle Hazreti değildi muhtemelen de. Ebu Cehil arkadaşı Ebu Cehil arkadaşı Ebu Cehil muhtemelen de. İslam düşmanı. Peygamber düşmanı da Ömer. Ey büyük azametli böyle. Aslası keşlik keşlik mekiğe mükerremede. Oraya hakim böyle. Hatta Ebu Cehil topluyor bazı şeyleri, sapıkları. Efendim işte bir Muhammed diyor, bir yeni dil ortaya çıkardı. Aramızda fitne soktu ona göre böyle. Ona göre fitne soktu böyle. Ne yapalım bunu? Öldürelim diyorlar bunu. Kim öldürecek? Çekiniyorlar. Neye çekiniyorlar? Peygamber öldürmek için kolay. Onların görüşüne göre ama tabii takdir başka. Peygamberimizin soyu kraliçe kalabalık. Henüz İslam'a gelmemişler ama ortaya çıkıyor. Kan daha açık olacak. Böyle. Ömer ayağa kalktı. Bu iş çatı bu Ömer yapar dedi böyle. Ebu Cehil şak şak. Ömer ben sen bunu bekliyorum böylece. Ödül koydular. Biri de benden 5 deve, benden 10 deve, 20 deve. Şükür altın. Ya Ömer sen gidelim Muhammed'in başını kes. Onun başını buraya getir. Muazzam bir ödül ortaya kondu. Böyle. O kadar böyle. Muazzam böyle ödül kondu. Artmaya çıkıyor bu şekilde. Bir bekleyin. Bekleyin. Onun başını geçip bitireyim böyle şey. Kılıcını aldı. İyi bekliyorum böyle. Onların cinlerle kaçardı kendisinden böyle. Giderken bunu bir arkadaşı gördü. Eski arkadaşı böyle. Arkadaşı adı Hasıl Amir. O Müslüman olmuş. Ama imanı gizliyor ama. O dönemde korkuyorlar açıklamaya böyle. Ömer'e baktı. Oo, Ömer çok heybetli böyle. Bir de kılık uçanmış. Niyeti kötü bunun böyle. Bu arkadaşı ne yaptı şimdi böyle? Bunu oyalayayım diye buna sokuldu. Ömer nereye harcadı bu şekilde böyle? Çok senin şey görüyorum böyle. Sinirli görüyorum bu şekilde olursana böyle. Muhammed'in başına kesime gidiyorum. Ay, dur oldu. De engel olamayacak, getireyim ben de. Ömer'i engellemek için bu. Ömer dedi, tamam, pembe muhakkak geleceğiz ama senin kız kardeşin Fatıma, enişten Said, onlar Müslüman oldular. Önceden sen bu görüşte onunla bakalım. Ömer'e gönderecek, hep haber edecek peygamberimize. Önü mahzede mahzemler. İnanmadı Ömer. Git bak bakalım böyle. Sokağa girdi, hemen birkaç yıl sonra tabi Mekke sıcak ya böyle böyle pencere açık böyle cam açık bu şekilde. Onunla yeni bir sure gelmiş. Daha suresi yeni gelmiş daha baş taraflara. Böyle. Peygamber Hazretleri o zaman gizli İslam yayılıyor böyle şey. Yanında bunu ezberliyorlar. Yazı bilen onu bir deri o zaman yok kağıt. Bunu bir ceylan derisine beyaz deriyi yazıyor. Ev dolaşıyor. İnsana ezberletiyor bunları böyle. Bilen yazıp alıyor, bilmeyen ezberliyor bu böyle. Hazreti Habab da oradaymış şu anda. Daha sonra ezberletiyor bunları böyle. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma, eniştesi Said böyle. Güya gizli okuyorlar. Yavaş okuyorlar onlara göre. Ama o Kur'an etkisi de kalmışlar. Sahabe bunlar böyle. Hulu has kişiler bunlar. Eli olmadan ses okuyorlar böyle. Aa, Ömer baktı ki hakikaten bu doğrumuş bu. Küpre bir numara böyle. Kilitlen diye böyle tutuyor böyle böyle. O da böyle. Kapı hakikaten kilitlemişler. Sümürlemiş kapı böyle. Tam da kapı vurdu. Kim o? Derken tekmeye başladı. Enişesi Said. Bu askeri müşeriden, mübeşeriden yapmadan. Ama hep geri falan kalıyor böyle bu. Çok mütevazıydı böyle kendisi. Kapı açtı gibi böyle kaldırıp yere attı onu böyle böyle. Tıkı o şeyden böyle kaldırıp yere attı böyle. Baş yere bıçaklıyor. Ağzına kan gelmeye başladı böylece. Kız kardeşi Fatıma şimdi. Abi niye onu vuruyorsun? Ne kabahati var? Allah yanında iş yapıyorsun böyle. Senin yarat Allah geri gibi. Sen öleceksin abi böyle. Yeri gün yaratan kim? Yer kendinkine mi olur bunların bu şeyi böyle? Başladı bağırmaya. Bu sefer kız ona bir tokat vurdu. Kız kardeşi böyle. Yüzüne vurdu böyle. Onun ağzına buna kan gelin başladı. Kulağına yaralmış şekilde. Kan içinde ama öyle bir şey geldi ki İslam'ı savunuyor böyle. Abisine karşı konuşuyor. Bir anda Ömer'in kalbi değişti muhtemelen böyle. Fatıma okuduş yere bakıyor. Bir de bir bakıyor. Okan biri de kendisi böyle. Hazreti Habbab sahabe-i kiramda o getirmişti böyle. O gizlenmişti böyle kokudan. O çıktı ortaya. Al Ömer böyle deriyi. Oturdu. Başta okumaya. Ta baştan başladı. Lehü muhafizse muhatiye geldi muhtemelen böyle. Buraya gelince düşmedi böyle. Lehü Allah'ındır. O yaratmıştır. Onun emrini gözetimin tasarrufunda. Muhafizse muhatiye. Ne varsa göklerde. Bak ne varsa göklerde. Canlı cansız böyle. Melekte insan ne varsa göklerde. Yuma filerdi yerde ne varsa, yuma beni yuma arasında varsa, yuma tahtes sara yer kabuğunda ne varsa hep Allah'ın tasarrufunu o yaratmıştır. Onun iradesine bağlıdır bence. Hemen buraya gelince muhteremler bir doldu düşündü. Ya biz de taş tapırdı putlara. Kim yaptı putlar yaptı bunları böyle? Babam dedemci yaptı putları böyle. Ağaçtan taştan yapmışlar böyle. Dikmişler bunları. Biz ona gidip secde ediyoruz. Ona kurban kesiyoruz. Ona yalvarıyoruz. Onlar da zamanla çürüyor, kırılıyor, dökülüyor. Gidiyor bu şekilde böylece. Onlar yok bir arada şu alemde. Ben de Müslüman olacağım muhtemelen böyle. Habab dedi ki ya Ömer sana müjde muhtemelen böyle. Peygamber bu dua etmişti. İşte İslam'a gelmek için böylece. Hazreti aldı onu peygamber götürüyor. O gün Peygamber Sava Tepesi yanında Erkam'ın evi vardı. Etabı çevirdi duvarla böyle. Oradaymış. Götürürken Cebrail Aleyhisselam geldi muhtemelen Peygamberimize baktılar böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Buyurdu ki Yam Eslem Ömer etane Cibri geliyor. Peygamber buyuruyor. Ömer İslam'a olduğu anda onda gelince orada yani İslam'ı kabullenmek o kıvama gelince Cebrail Aleyhisselam geldi. Pekala istemşer ehli sema bir İslam Ömer. Bak bu tane ya. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, bütün gök ehli birbirine müjde veriyorlar. Ömer Müslüman oldu derdim ben. Bütün gök ehli, gök melekler birbirine müjde veriyor bak. İzzet şehri el-i sema, Bisa Ömer böyle. O kadar sevmiş melekler muhtemelen böyle. Peygamberimiz içeride, yanında da bazı sahabeleri var. Bir gözü var dışarıda böyle. Kapıda bekliyor böylece. Ömer'i görünce karşıdan gelirken korktu. Şey geldi. Ya Resul, Ömer geliyor ya Resulallah. Peygamber olsun gelsin. Bakalım. Baba. Tabii kimse bilmiyor onu benim halime. Hazreti Hamza orada böyle. O da kılığını çarpıştı. Amca dur. Ayrılma. Sabrım bakayım. Ayrılma orada böyle. Peki Ömer odaya kapıya girince Peygamber'i görünce dizinin bağı kesildi muhtemelen. Yürüyünce kadar kalmadı böyle. Davet Peygamber her zaman görüyor. Mekkeliler beraber büyümüşler. Birini biliyorlar. Ama o Peygamber'in gerçeğini görmemişti böyle. Ne diyor buna? Muhammed de hakiki diyor böyle. İş alim nurunu görmemişler böyle. Ömer bir İslam olma o şevkiyle o kıvama gelmişken böylece Peygamber böyle baktığı anda Peygamberimizin kalbini, gönlünü nuru görmüyor böyle. Nur böyle. Nur böyle. O nur denizinden boğuldu ki olmuyor böyle. Dizem bağış yaptı böylece. İki kişi koluna girdiler. Getirdiler. Otur Peygamber önüne. Dışarı otur böyle böyle. Ya Muhammed. Benim Müslüman olacağım bak. Sesi kısıldı ben böyle. Dağ gibi Ömer kısıldı. Ya Muhammed benim Müslüman olacağım böyle. Müslüman olacağım böyle. Peygamber tuttu elinden tuttu erkekleri. Tuttu kadınları tuttu. İki elini aldı onu böyle. Ya Ömer kul dedi böyle ben. Biz gelip şey anladım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu Hazreti Ömer dedi muhteremler. Hazreti Hamza Salih peygamber söyledi. Cevrasın odaymış muhteremde. O da böyle söyledi böyle. Tabi bir hava oldu. Manevi bir hava oldu. Yani. Atması oldu böylece. Hasan başta ağlamaya cezbe geliyor muhtemelen. Yanıyor. Allah diye yanıyor şimdi muhtemelen. Şimdi ya bak. Peygamberi öldürmek çıkmıştı. O niye çıkmıştı böylece? İslam nuru. Ah nur nur muhtemelen böyle. Nur yaktı şimdi muhtemelen böyle. Yanıyor Allah diye bu şey böylece. Hep ağlıyor muhtemelen böyle. Peygamber görürsünüz fazla devamı böyle. Ya Ömer üskün. Ya Ömer sakinle. Hadi böyle. Peygamber bir kendine geldi. Herhalde biz kaç kişiyiz Müslümanlar? Peygamber sen 40.sın bile. 40. Müslüman olan böyle. 39 Hasan Hamza, 39. 40. 40'ta aldı yani ilk kılığa böyle. Ya Resulallah burada saklan, çıkalım çıkarın. Çıkalım böyle, gidelim Kabe'ye yana gidelim bakın beraberce. Çıkalım ben böyle, şimdi böyle, vakti geldi. Hasan Ömer, Hasan Peygamberimiz, yanık sahabeler, ilk İslam'ın gövde gösterisi, yürüyüş böyle. Kabe'ye doğru böylece, ilk şey böylece. Şimdi karşı tarafa gelelim. Ebu Cehil'in başkanlığında onda müşrik toplam onları bekliyorlar. Onda Kabe'ye gelmişler. Ömer'i bekliyorlar. Peygamber'in başını bekliyor onu tamam böyle. Bakın bakın. Ne oldu bir anda? Ne devran döndü o böyle. Oturuyorlar. Ebu Cehil'e birine görev veriyor. Yükseğe çıkarıyor. Ömer'i gözle. Bize müjde vermeye gelirken böyle. Yani Peygamber başına getirsin bize var böyle. Onu bekliyorlar. O müjde geldi. Ebu Cehil müjde ne var? Ömer geliyor. Nasıl geliyor? Muhammed şey yanında onu esir getiriyor. İyi bak kim yanında var? Hamza şu var. Akıllı çok kafir. Onlar teslim ediyor Muhammed'i böyle. Ölmeden bakmamak ona böyle. Ölür onun yanında bu şekilde böyle. Buna bir şey bakan böyle böyle. Kalktı bunlar şimdi böyle. Baktılar Ömer geliyor. Allah hakikaten peygamberimizin arkasından geliyor. Yavaşça böyle. O Ömer kuzey bir gelişmeye arkasından geliyor böyle. Geliyor böyle. Tam iki kafire yaklaşınca Hasem'e öne çıktı birdenbire. Ya Ebu Cehil dedi buna. Kim de bunu yan bakarsa Ömer'in kılıcı bakarsa onu da bu seferle. Dedi ki Ebu Cehil ya Ahmet seni mi kaldırır bu dedi ben. Sen mi kaldırır? Orada kelime şahidi getirir muhteremler. Ebu Cehil onun önüne baktı. Bir şey yapamadı böyle. Şimdi de ikiye bölünü kovum dedi böyle. Ömer Mektubis'in bu şekilde. Böyle dihiyatları vardı. Dihiyatıyla kelbi muhteremler böyle. Yani İslam'ın nurunu yaşayanlar o yanında. O zevki yaşayanlar muhtemelenler. Yani şirkü bataklığından baktım. Böyle. Yani içki, kumar, fuhuş hepsi o zaman Arabistan'da böyle. Devlet yok böyle. Aslası kesik insanın böyle böyle. Özgürlüğüne gidilir gömenler ve yarı baş insanları böyle böyle insanlar. Ama İslam ile insanlar muhtemelenler. Diyeter Kelbi vardı. Beni Kelb kabilesinin reisi kendisi böyle. En büyük kabile. Biraz da koyunur çabuk kabilenin. Çok da zengin kendisi böyle bu. Peygamber bunu hep İslam'a gelmeyi isterdi kendisinden böylece. Tabii nasıl olmuyor bu. Hatta Cuma Suresi'nin son ayeti bunun hakkında razı oldu muhtemelen böyle. Şam'dan kervan getiriyor Medine'ye Münevvere'ye. O sene çok kıt olmuş Medine'de. Muazzam kıtlık, pahalı. O zamanlar tüccar hep Yahudiler. İşte böyle. Arap'a yola bir şey kalmamış, yiyecek kalmamış. Muazzam fiyatı yüksek alan insanlar. Tam Peygamber hutbeyken Medine'ye girdi. O zaman davul çağırdı gelenler böyle. Gezer Medine'ye sonra giderler pazar yerine böyle. İşte bir gece, hadi bu Dihye muhteremde. O zaman Müslüman değil Medine'ye yaparken böyle. Bir gece uyanıyor. Tabi Mekke açık. Taras etiyorlar geceleri böyle. Sız yapma böyle. Yıldızlara bakıyor muhteremde. Bak yıldızlara. Bu yıldızlara bir yaratan var. Buna bir düzenleyen var. İnsanlar bakıyor. Doğan var, ölen var, gelen var, giden var böyle. Yaz oluyor, kış oluyor. Şunlar, bunlar böyle bakıyor, böyle bakıyor. Allah Allah. Bir evin diye reis olmasın, evde evdalığı gider. Bir devletin başı olmasın, kabilin başı olmasın, kabile dağılır gider böyle. Bir de kovanı arı beyi olmasın, bak tepek var. Bir kovanı arı beyi olmasın diye arı dağılır gider, arılar. Ya bu alem böyle, bu düzen böyle ya böyle. Bu yer, bu güneşte ay durmuyor ki bu boşta bu şey. Her şey ilahı altması ondan bu şekilde böylece. Kalbine geliyor ki ben Müslüman olayım diye kanunu verirler. Bu Allah bir diyor böyle böyle. Allah bir diyor böyle böyle. Her kabrına putu var kabilenin muhtemelinde. Ya bu putu da benim dedelerim yapmış bunlara birer diye. Gitmişler taşı yontmuşlar diyor. Bunları yontmuşlar diye. Bir insan şekli vermişler. Dikmişler bunları. Gidip tapınıyor karşısına böyle bunlar böyle. Saçma bu şey böyle böyle diyor. Ben öleceğim düşünüyorum bunları. Karar veriyor. Gece çıkıyor geliyor muhtemelenler. Peygamberimiz sabahımızda kılırmıştı Medine-i Menevvere'de. O zaman tabii ışık yok fazla Medine-i Menevvere'de. Loş karanlık, loş haber karanlık böylece. Peygamber eshabına döndü. Sohbet onlar böyle eshabında beraber muhtemelen ediyor. Tabii ne oldu sahabeler böyle. Resulullah'a namaz kılıyorlar. Onun sahabeyi dinliyorlar. O havayı temiz soluyorlar anlatıp onlara böyle. Baklar ki biri giriş yapıyor kapıdan böyle. Karşıda belli olmuyor kim oldu karanlıkta. Böyle ya Resulullah biri geliyor böyle. Peygamberimize bu gene bildirilmişti. Cevap tarafından böyle. Peygamber buyurun. Yeri açın bakalım, gelsin bakalım böyle. Geldi. O zaman mescitte hasır yok. Toplaktı böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hırkası çıkardı muhtemelen. Çıkardı böylece. Yere serdi. Dihye irisuna. Otur böyle böyle. Otur İsmail böyle. Oturur mu var Peygamber hırkasına muhtemelen böyle. Böyle. Aldı onu. Yüzüne sürdü. Başladı böyle. Öptü onu bu şekilde. Kuyun aldı bir şekilde. Çöktü oraya. Ya Muhammed dedi böyle. Ya Muhammed sallallahu dedi anladı. Gece böyle başıma geldi. Bir tefekküre daldım. Hani bir Allah var. Allah bir. Mülk onun. Şerik yok onun böyle böyle. O dilini yapar. Fe alima yürüt. Dilini onun dediği olmuyor böyle böyle. Ben Müslüman olmaya geldim ya Resulallah böyle. Ben Müslüman olacağım böyle. Peygamber onu tuttu elinden. Böyle. Ya Dihye. Kul dedi böyle. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulü. Tabi bunu bütün sahabeler, peygamber melekler bunu söyledi, dihası bunu söyledi ama cezbe geldi muhtemelen. Cezbe çekim nöbeti böyle. Kul Allah'a çekilmesi muhtemelen. Cezbe denir böyle. Kula bir cezbe gerekiyor böylece. Bir anın cezbe bir sene ibadetten daha fazla sevap alıyor insan böyle. Allah'a çekilik olmaz böyle. Makam alıyor böyle onda böyle. Cezbe denir böylece. Cezbe geldi muhtemelen. Nasıl cebi geliyor böyle? Letaif çalışıyor Allah diye. Ruh sığmıyor kalıba ama. Yani ruh kalıba sığmıyor, genişliyor buna. Ruh yanıyor böyle. Allah diye böyle sığmıyor kalıba böyle. Cezbe geliyor, yanlı böyle. Ağlama başladı muhtemelen böyle. ağlama başladı orada. Aslında bunu da böyle tesken tekeni yavaş bu şekilde böylece. Sonra Cebrail Aleyhisselam peygamber gelirken onun şekilde görülür muhtemelen. Bak ben Cebrail Aleyhisselam ben de. Diyette kelime muhtemelen. Çok yakışıklıymış kendisi böyle. Hatta peygamber mektup gönderiyor altı hükümdara. Bizans İmparatoru Heraklis'e bununla gönderdi peygamber. Diye gönderdi böyle. Rumca biriydi kendisi böyle. Ona mektubu verdi böyle. O Şam'a gitti. Hükümdara verdi. Şam'da gezerken hep Rum koluna bakmışlar. Onun güzelliği hayran kalmışlar muhtemelen böyle böyle. Cebrail Aleyhisselam onun şekline girirdi böyle. Şey girerdi. Yani imanın tadını almak muhteremler. İşte mesela günümüzde biz ne yapıyoruz? Böyle alışkanlıklar var. Bağımlılıklar var. Bırakamıyorum. Ondan da var bağımlılıklar muhteremler. Hem bir sürü olanlar vardı böyle böyle. Ama Allah adına böyle. Bir kelime şahadet be. Bir kelime tevhid böyle. Bir Allah demek şeyleri çağırıyor. Böyle makam Allah ki böyle bütün işte nuranlığı muhteremler. Yani bu şekilde ve necmi ve şer-i yeşudan. Biraz daha ikişe yapma inşallah. Ve necmi necim yıldız anlamına geliyor. Buradaki bitkiler böyle. Yani göz olmayan o çayır çimen gibi bitkiler böylece. Ve şeceri ağaçlar. Yeşudan. Bunlar seyder merhaba. Seyder bunlar böyle. Her bitki, her ağaç bunlar secde ediyorlar böyle. Buraya secde anlamı mecaz mı, hakki mi? Müfessirler duruyor böyle. Hakiki diyenlere göre şu anlama geliyor böyle. Rüzgar geliyor bazen, özel gelir böyle. Onlar bir yana yatırır bunlar böyle böyle. Otlar, çayırlar, çimenler, ağaçlar, dalları böyle yatar böyle. Ne bu onların bu? Secdesiz muhtemelen. Ağaçlar bir zevk alıyor muhtemelen. Ağaçlar zevk alıyor, ağaç muhtemelen. Ya alır mı ağacık? Biz tabi uzakız onlara. Malumi bizimiz çalışmadığı için uzak geliyor. Mesela bir örnek vereyim. Kuru hurma kütüğü. Kuru hurma kütüğü muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hutbe okurken, cuma okurken yoktu böyle minber çıkan bir yer muhtemelen böyle. Yoksulluk adamları böyle. Peygamber Aleyhisselatı'na bir hurma kütüğü vardı. Kuru. Hurma kütüğü böyle. Peygamber ayağa kalkardı. Bir yerin ucuna koyardım tabii. Sahne böyle. Böyle. Dayanır böyle peygamber böyle. Dayanır böyle koyardı böyle. Mübarek elini kütüğe koyar böyle. Hutbe okurdu ona böyle böyle böyle. Bir kadın geldi Ensardan. Yedeğin yerlisinden kadın geldi. Dedi ki ya Resulallah benim bir kölem var. Marangozu biliyor. İzin verirsen de böyle sana birkaç basamaklı bir minber yaptırayım buraya. Hutbe okuman için bu şekilde böylece. Peygamber razı oldu. Kadın ağaç buldu, aldı. Parası varmış. O kölesi, esir kölesi olan kişi onlara kesti, biçti muhteremler. Tapulan yok tabii böyle, normal böyle. Üç merdiven oturacak yer bir de. Cevşet yolu böyle. Üç basamak, bir de cevşet oturacak yer böylece. Peygamberimize bir minber yaptı, cuma hutbesi okumasın böyle. Yaptı. Ve bu cumaya kadar yetiştirildi bu. Yetiştirildi. Peygamber Allah Hazretleri o cuma oraya çıktı muhtemelen. Çıktı. Hutbeye başladı muhtemelen. Hutbe başlayınca o kuruma kötü alan başladı muhtemelen. Adı şey bu arada Müslüm hepsi var muhtemelen. Şey böyle. Alan başladı böyle. Çocuk nasıl diyorlar ağlar susturamaz çocuğu böylece. Ya kesin bir deve gibi böyle böyle. Seçti ama. İnliyor. Hep duyuyor. Böyle. Her gün baktığı böyle. İnliyor böyle, inliyor. Neden? Resulullah ona bıraktı muhtemelen. Bak, hurma kötü muhtemelen böyle. Peygamberimiz kesti hutbesini, indi aşağı. Geldi, sus yağım var dedi böyle muhtemelen. Elim var böyle. Üstten böyle peygamber, sıvadı, sağlam var böylece. Ondan sonra sus muhtemelen böyle bak. Demek ki bakın demek kur hurma kütüğü bile onu da bir yere alıyor muhtemelen, alıyor muhtemelen. Yani canlı cansız ayrım. Bize göre bu ayrım. Allah'a katında yok bir şey ayrım böyle şey. Böyle. Ya. Yok muhtemelen böyle. Velham bile bak. Bitki, her türlü otta, bitkilerde, çiçeklerde, ağaçlarda yes cüdan. Seyitiyor muhtemelen böyle. Kapanır böyle. Bu hakim manası. Rüzgar geliyor bunların. Bunlar bir yöne böyle. Hepsini böyle yatırır böyle. Ondan da zevk olur bunlar böyle. Bir anlamı da bunun seri şu anlama geliyor. Allah'a emanet teslimdir bunlara beraber. Teslim bunlara böyle böyle. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam giderken bir yere iki tane mezar gördü. Dedi ki eshab-ı kiram var, eshabım bunlara azap görüyorlar. İkisi de böyle. Yani peygamberler, evliyalar onlar görüyor. Onlar kalbine giriyor onlar hatırlar böyle böyle. Peygamber'den defne ağacı varmış orada. Peygamber bir iki dal açtı böylece. Onların başlarına bir taraf koydu. Yaş. Bunlar da kurunca kadar da bunu zikrederler hatırlar böyle. Onun zikrinden onun azabı hafifler. Onu zikrederler hatırlar böyle böyle. Onun için mezar önünde yeşillik güzel demişti hatırlar böyle. Ne olsun yeşillik olsun mezar önünde. Onu Allah zikredi onlara muhtemelen böyle. Allah zikredi onlara böyle. Her şeyi Allah zikredi muhtemelen böyle. İnsan gafil insan böyle muhtemelen böyle. İnsan gafil böyle. Yani gerçekten tek bir selam ömür selam. Tek selam var ömür muhtemelen der. Geçen geçti. Kalan belli değil ama. Ya göstermiyor gösterge. Ne kadar benzin kaldığını. Kesin bilin ne kadar kaldığını böyle. Yaşa bakmıyor. Ne gençler gidiyorlar bir anda. Yani çok ağlamak lazım muhtemelen. Boşa geçen zamanlarımıza muhtemelen böyle. Dünya insanın bir defa geliyor. Hepsi burada muhtemelen. Hepsi burada muhtemelen muhtemelen. Bir gün Behlülzade Hazretleri vardır. Behlülzade. Harun Reşit'in kardeşi. Abisi zamanın en büyük hükümdarı. Harun Reşit, Abbasi döneminde. Kardeşi de Allah dostu muhtemelen böyle. Hiçbir şey gözü görmüyor böyle. Allah dayanıyor. Halk bunu mecnun diyorlar yani. Deli zannediyorum böyle. Şu Allah anlayışın. Düğün bakıyorlar hızlı gelip bir yerden geliyor. Tabii takılıyorlar yani bunlar. Nereye giriyorsun Behlül? Cehennemden geliyorsun. Ne yapmak istiyorsun? Ateş almaya gittin. Hani aldın mı? Ne almadın? Buraya götürmek lazımmış öyle böyle. Buraya götürmek lazımmıştı muhtemelen böyle. Bak, bakın böyle böyle. Yani buradan insan kendi götürüyor. Bak, ya yazdım mı böyle? İnsan da kendini oraya götürüyor ateşini. Günahlı ateş olacakmış, yanacak mı derim ben? Hani onu Allah korusun böyle. Yani buna götürmeyen yanmıyor da ona böyle böyle. Yani cennet de burada, hepsi burada muhtemelen böyle. Sonra sabır da lazım muhtemelen böyle. Sabır var da böyle. İnsan sabır atmadı mı, etmedi mi, hepsi gidiyor Allah korusun böylece. Bir gece Rasim Hoca'nın evinde bir gürültü olmuş. Rasim Hoca evinde. Gece. Tabi o zaman evler hep böyle ahşap böyle, tek başta evde, hanere böyle. Evler, bakmışlar gece arasında bir gürültü kopuyor. Pasmışlar evinde böyle. Bakıyorlar, acaba gidelim mi, gitmeyelim komşular bakıyorlar. Biraz ses çıkmıyor, bekliyorlar. Bakalım sabah namazına gelemese, gidip bakarız diyor böyle. Bakıyorlar sabah namazında, hoca camiye gelmiş ama, hocanın gözümüz şişmiş ama böyle. Bosmoyer taraf böyle. Ne olacak buna, bu şey merak ediyorlar. Hocamızlara girmiş oldu. Ne oldu işte bu akşam senin bir gürültü oldu. Ya benim ikinci hanım olmuş da önceki hanım rahmetin çok iyiydi ama diyor. Ki hanım beni çok sinirli. Gel akşam bana kızdı. Hırsı alamadı diyor. Ağlayın cübbemi attı yere aşağı attı böyle. Kaldım attı cübbemi diyor. Onun sesi çıkmıştır. Hocam cübbe o kadar ses çıkarır mı? Sen, işte ben de vardım ama diyor böyle. Bir daha tane Fatih'e.